Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Bugünkü programımızın destekçileri Işın Karaaslan ve Cüneyt Başbuğ'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün Bahadır Altan'la birlikteyiz. Öğretmen, kaptan pilot ve Air Kule yazarı. Konumuz ise uçak kazaları. Bahadır, hoş geldin. Hoş Merhabalar. Evet, seninle son programımızı 4 Eylül 2013'te yapmışız. Yani neredeyse 1,5 seneye yakın. Evet. Yapma nedenimiz de bu kaçırılan pilotlarımız vardı. Onlarla ilgili bir program yapmıştık. Pilotlar ne hisseder, ne düşünür? Bunları ele almıştık. Gökyüzündeki riskleri konuşmuştuk. Hava yolculuğu ve taşımacılığındaki riskler ve acil durum yönetimi üzerinde durmuştuk. Şimdi de birbiri arkasından uçak kazaları haberleri alıyoruz. İşte bu düşen iki tane F-4 uçağımız var. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçak, eğitim uçağı düştü. Tam biz bunları konuşurken, işte nasıl bir program yaparız derken, bu sabah yeni bir haber aldık. Nepal'de bir Türk Hava Yolları uçağı pist dışına sürüklendi ve burnu toprağa saplandı. Tabii 2014 yılı da özellikle dünyadaki uçak kazaları açısından oldukça kötü bir yıl. Şimdi bugünkü programda bunların hepsini bir konuşalım. Havacılar nasıl bakarlar? Tabii öncelikle öğretmen, kaptan, pilot dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor? Aslında biraz da emekli mi, kaptan mı desek ne? şöyle ki, ben artık uçmuyorum, evet, fiilen. Simülatörde öğretmenlik yapıyorum. Tip eğitimi veriyoruz. Pegasus'ta çalışmaya devam ediyorum. Oradan ayrıldım, uçuştan da. Sağlık nedeniyle, işitme kaybından ayrıldım. Ama simülatörde öğretmenlik yapmaya devam ediyorum. Simülatör uçuşları da bizde aynı uçuşlar gibi ciddi bir eğitim ortamı oluyor. Uçuş kadar ciddiye aldığımız bir... Evet, bir de çok gelişti yani, değil mi o cihazlar, simülatör cihazları? Hem hareket hem görüntü olarak aynı uçuştaki her şeyi yaşatmak mümkün. Örneğin işte bugünkü toprağa çıkma hadisesini biz öğrencilerimize aynı koşullarda ve aynı meydanın görsel olanaklarıyla yaşatıp eğitim yapma olanağını sağlayabiliyoruz. Bunu işte yapıyor musunuz? Yani mesela bu, tabii, tür şeylerden sonra, kazalardan, tabii, sonra. İşte Amsterdam kazasını da konuşmuştuk. Evet, 2009'da sizinle konuşmuştuk tabii. Evet. Onda da aynı koşullarda uçağı bırakıp kurtarma manevralarını pilotların yapmasını istiyoruz. Evet. O konudaki aynı durumla karşılaşıldığı takdirde neler, evet, yapmaları gerekir? Bunların hepsini simüle edebiliyorsunuz artık. Tabii. Evet. Yani çok hem de iyi, birebir aynı koşullarda yani. Amsterdam'da da Airbus'ta herhalde, değil mi? Hayır, Amsterdam'da Boeing'de. Boeing'de, öyle mi? Ha, tamam. Boeing 737'ydi. Evet. Evet, istersen ama bu öncelikle şeyden başlayalım mı? F-4 kazalarından. Şimdi bir, evet, de hemen medyada bir takım bilgiler ortaya atılmaya başlanıyor. İşte dünyanın en tehlikeli uçakları vesaire falan. Ve daha hiçbir şey ortada yokken, fakat olayın hemen arkasından seni telefonla aradığımda söylediklerin 2 gün sonra Genelkurmay açıklamasında, çok kısa bir açıklama yani, evet, neredeyse bir cümleden ibaret bir açıklama, ama 2 gün öncesinde ben senden zaten o açıklamayı almıştım. Hmm. Bu yani bir bilgiye dayalı mı, yoksa olayın ortaya çıkış şeklinden hareketle yaptığın bir yorum muydu? Hem o yorumu aktaralım dinleyicilerimize. Tabii bu işlerde o kadar fazla kaza yaşıyoruz ki, biz artık yaşandı ki, benim uçuculuk yaşanma denk gelen dilimde bile, havacılıkta birbirine çok benzeyen kazalar oldu. Örneğin hava kuvvetlerinde O aynı tepeye, Malatya'da Akçadağ'da tepedeki tepeye çarpan üçüncü uçak kazası bu. Buna benzer iki uçağın birlikte bulut içinde dağa çarptığı ise ikinci. 1983 yılında aynı uçak benzer bir şekilde iki uçak kolda çarpmıştı. Kolda ne demek? Sıkı kolda iki uçak birlikte sanki birbirine paralel tek bir uçuyor. Uçakmış gibi hareket ediyor. Evet. Aralarındaki mesafe çok yakın. Çünkü bulut içinde daha uzak mesafeyi görme şansı yok. Liderini görüp tamamen kendini ona emanet edip onun hareketlerine uygun manevra yaparak uçaklar ikili kol, dörtlü kol hatta olabiliyor ama alet uçuş koşullarında dörtlü kol olmuyor. Evet. İkili uçak yaklaşmada trafik ikili kolda iniş de yapabilir, kolda kalkış da yapabilir. Tek bir eleman halinde hareket eder. Bu şu imkanı sağlıyor. Yaklaşmada örneğin iki yaklaşan uçak arasında asgari 8 mil mesafe olması gerekir. Dört uçak 8 mil mesafeyle çok uzun bir zaman alabilir yaklaşmaları. Ancak ikili kollar haline gelirse iki uçak işte iki eleman halinde iniş yapabilir. Evet. Kalkış da aynı şekilde. Bu nedenle sıkı kol eğitimi aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri'nde kaç yıl pilotluk yaptın Bahadır? Ben 14 yıl bu F-4'lerde uçtum. Bu fiilen. Evet. RF-4. Bu son kazayı maalesef yaşadığımız kazada F-4'ün keşif modeli, eğitim uçağı değil de RF-4 modeli oluyor bu. R olunca başında keşif uçağı oluyor ama aynı uçaklar hiçbir... Savaş uçağı farkı değil yani. Savaş uçağı. Taktik keşif uçağı bunlar ama bomba atabiliyor, füze atabiliyor, bütün, taşıyabiliyor, evet. Her türlü elektronik harp yapabiliyor, bu tür olanakları var. Bu uçakların mesela 83 yılından beri modernize edildi uçaklar. Şu bir kere doğru değil. Yani bunlar uçan tabuttur gibi hani halk akın söylediği ağzıyla söylersek çok eski. Veya medyada ilk çıkan haberlere evet, göre. Hiçbir evet hiçbir şey yok. Baktığımızda yüzde olarak da F-16'lar ondan sonra gelmesine rağmen daha fazla kaza oldu F-4'lerden. F-16'larda daha fazla. Rağmen. Evet. Tabii bu RF-4 uçaklarının yerini F-16'ya bir pot takılarak keşif ihtiyaçlarını sağlayabiliyor F-16'lar. F-16'nın ayrı bir keşif modu yok. Evet. Modeli yok. RF-4 uçaklarının tabii bizim doğru tespit dediğim şey aslında bütün pilot arkadaşlar aynı tespiti yapabilir. Benim özel bir şeyim değil bu, eğitimim de değil. İki uçağın enkazı birbirine çok yakın aynı yerde görüldüğü zaman bunun bir tek izahı var. Kol uçuşunda, kol uçuşunda gelip ve farkına varmadan piste çarpmışlar. Yani piste yere çarpıyorlar piste da diyorum, yere yaklaştıklarının farkına varmadan bulut içinde yani hayatlarını kaybettiklerinde de hiçbir şey hissetmeden birdenbire olmuştur her şey diye düşünüyoruz. 83'teki kaza da böyleydi. O zamankiyle bunun arasındaki fark şu. O zaman seyri sefer sistemleri atalet seyri sefer sistemlerdiydi. Gyroskopik sistemlerdi. GPS gibi uydulardan kendini update edecek cihazlar yoktu. Yok. Uçaklarda hata yapıyordu. Örneğin o uçaklar bulunması gereken yerin 10 mil kuzeyinde bir Munzurlara çarpmışlardı. Ve 10 mil güneyde olsalardı emniyetli bulundukları irtifada çarptıkları yerin yüksekliği tam o irtifaydı. Yani kendilerini 10 mil güneyde hissediyorlar ama seyri sefer sistemleri 10 mil hata yapıyor. 10 mil kuzeydeki yükseklikte yeterli olmuyor ve dağa çarpıyorlar. Bugünkü teknoloji açısından tabii çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam değil mi? Şimdi 0.10'da 1 mil bile yapmıyor hata. Evet. Bu RF4'lerde yani, de evet, GPS'ten update ediyor kendini sistem devamlı. Böyle bir hata yok. Bunda büyük bir ihtimalle tabii biz bunlar eldeki verilere göre yaptığımız tahminler. Kaza kırım raporları çıkacak. Evet belki de çok hiç beklenilmeyen bir şey de çıkabilir ama iki uçağın emniyet irtifası dediğimiz bir irtifa alıyor. Minimum safe altitude MSA dediğimiz bir şeydir. Bu çok bilinir şeylerce, bütün pilotlarca. Meydana yaklaşırken eğer bulut içindeyseniz belli bir patenle bulutun altına inip görerek koşulları yakalayıp iniş yapabilirsiniz. Yani herhangi bir yerden meydana saldırır gibi gelip inilemez. Evet. O paterne uygun alçalmanız lazım ki o paten de etraftaki dağlar, yükseltilere göre çizilir ve oralarda bulunmanız gereken irtifalar yazılı çizilidir. Bu paterne uyarak gelip alçalmanız lazım. Bu paterne uyulmadan yaklaşıldığını gösteriyor. Tabii orada da dikkat edilmesi gereken şey şu. Bu pilot hatası da olsa bu pilotlar bu hatayı niye yapıyor? Bunu sorgulanması lazım. Yani tek başına insan hatası deyip geçersek kazalarda genel oran zaten %70 insan hatasıdır. Bu da insan hatası olunca da pilot hatasıdır tabii. Tabii. Tabii ki pilotlar hata yapıyor da kazalar oluyor ama neden hata yapıyorlar? Bunu çok iyi irdelemek lazım ki hava kuvvetlerinde görülen çok ciddi bir zafiyet var. Yani son 4-5 yılda hava kuvvetleri en deneyimli uçucularını hemen hemen tümünü kaybetti. Allah kaybetti Allah. Derken ayrıldılar. Evet. Orada ciddi bir bu balyoz davaları, komutanların kendi güvendikleri insanların bazı alt kademeye sahip çıkmamaları gibi bir sürü olayla içeriye girmeleri, yani bu balyoz harekatının balyoz davasının onlara çok ciddi, en fazla kuvvetler içinde hava kuvvetleri etkilenmiştir. Çünkü bu motivasyonu kaybedenler dışarıda da çalışma olanağı olduğu için istifa ne yapıyor, gidiyor. Ayrıldılar ve deneyimli sivil şirketlere gidiyorlar. Bel kemiği maalesef. Ha, enteresan bir bilgi bu. Evet. Dolayısıyla bu mesela bu kol düzeninde de baktığımızda bir tane kurmay binbaşı, 3 tane üsteğmen var kolda. Eskiden bu ara kademelerde yüzbaşılar, binbaşılar olurdu. Filoda bu tür emniyetsiz görülebilecek şeyleri önceden görüp uyarılar yapabilecek kadrolar olurdu. Bu tür şeylerde büyük eksiklikler var. Stres altında da görev yapıyor bölgedeki hepsi. Muhakkak malum. Tabii. Bu kazalara yol açan ortamı bunların hazırladığını düşünüyorum. Evet. Burada tabii gene ilk medyadan öğrendiğimiz haberlerden birisi de işte bunlar eski uçaklardır. O nedenle de biraz önce de sen de belirttin işte tabut uçaklar vesaire gibi. Bunların eskilikleri nedir? Yani bunlar 20 yıllık 30 yıllık uçaklar mı? Neyin nesidir? Yani 20 yıllık 30 yıllık da olsa eski uçak emniyetsiz değildir bir kere. Bu yanlış bir kanı. Evet. F-16'lar da 20-30 yıllık uçaklar. Evet. Yenilik eskilik uçağın seyri sefer sistemi, atış kontrol sistemleri, kullandığınız amaca göre örneğin bu keşif uçağı, fotoğraf kameralarının eskiliği, yeniliği konuşulabilir. Yoksa gövde uçuşları, motor bakımları, bunlar yapıldıktan sonraki yapıldığını çok iyi biliyoruz. Yani böyle bu kesinlikle doğru değil. Tesadüfe bırakılan şeyler değil bunlar. Mümkün yani. Değil. Hiçbir pilot da zaten bu tür şeyleri kontrol etmeden kalıp evet. gitmez ki. Kazalarda da eskiliğinin işte o ilk seyri sefer sistemlerindeki eskilik olsa... Eskilikten kasıt model olarak mı eskidir bunlar yoksa... Yani hayır, F-4 hala hatta Phantom Forever dedikleri bir proje var modernize edildiği için. Evet. Bütün sistemleri yenilendi bunların. Ve çok modern sistemler geldi seyri sefer ve radar, örneğin işte atış kontrol sistemleri, meteoroloji radarı bu tür şeylerle donanımlarla için, evet. Kesinlikle güvenli uçuşlar kazada... Böyle bir etkileri söz konusu değil, yaşlarının öyle bir etkisi söz konusu olamaz. Evet, yani işte son toprağa çıkan 330 örneğin 8 aylık bir uçak, yeni envantere girmiş bir uçak. Yani ha, o kazalar, kadar yeni. Evet. Tabii. Kazalarda bu çok eski uçaklar ancak işte örneğin ILS yaklaşması ve benzeri sistemler veya seyri sefer sistemlerinin yol açtığı kazalar yaşanırsa o zaman bu sistemin eskiliğinin etkisi söz konusu olabilir ama bu kazalarda kesinlikle böyle bir etki söz konusu değil. Eski değil zaten. Evet. Biliyorsun dün 3 Mart idi. İş cinayetlerine evet. karşı mücadele günüydü. Bugün İş Güvenliği Meclisi'nin Şubat raporunu da dinleyicilerimize aktaracağız ikinci bölümde. Ama anlaşıldığı kadarıyla burada da çok ciddi bir iş güvenliği sorunuyla karşı karşıyayız. Yani bu hava kuvvetleri olabilir, sivil havacılık şirketleri olabilir, değil mi? Yani burada tabii. burada temel sorunlar sence nedir? Ne görüyorsun? Yani öncelikle zaten hani artık yeni girdi literatürümüze iş cinayeti diyoruz bu evet, kazalara. Evet. Önlenebilir kazalar bunlar. Sivil havacılıktaki kazaların büyük çoğunluğu önlenebilir kazalardı. Başında da bu Atlas Jet World Focus kazası geliyor Isparta'da. Isparta'daki. Uçak. Ben ikinci bölümde söyleyecektim ama o tam bir iş cinayetidir örneğin Atlas Jet kazası. Kesinlikle. Mahkemenin sonuçları da bunu ispatladı. Ona girebiliriz hemen veya ikinci bölümde söyleyelim. Tabii bence girelim, hazır bahsetmişken. Şimdi bu kazada bir ilk yaşandı. Yani Keçiborlu Cumhuriyet Savcısı bana göre dışarıda bu iş cinayetlerinde asıl sorumluların yargılanmasını sağlamak için büyük bir mücadele veriliyor. Biliyorsunuz işte her pazar, her ayın ilk pazarı Galatasaray'da vicdan nöbeti tutuyor. Bir Umut Derneği'nin avukatları, hukukçuları, ailelerle birlikte, yakınlarını yitiren ailelerle birlikte. Bu çok önemli buluyorum ben de. Asıl suçluların yargı sanık sandalyesine oturmaları, daha sonraki kazaları engelleyebilecek kontrollerin kamu adına yapılabilmesi için çok önem taşıyor. Bizde de uçak kazalarında, sivil havacılık kazalarında genellikle pilotlara yüklenir ve kestirmeden kolaycı bir yol seçilirdi. Bu Isparta kazasında asıl suçlular sanık sandalyesine kısmen de olsa oturtulabildi. Örneğin dönemin sivil havacılık genel müdürü Arıduru hapis cezası aldı. Bir bürokrat yine hapis cezası aldı. Çünkü World Focus şirketi, uçağın esas uçurma yetkisine sahip olan şirket daha önce sivil havacılık uzmanlarınca denetleniyor ve rapor ediliyor. Diyor ki bu uçağın uçuşunun durdurulması lazım bu şirketin. Bu koşullarda burada uçuş yapılamaz diye rapor edilmesine rağmen sivil havacılık genel müdürünün bizzat izniyle uçak uçuruldu. Uçuruluyor. Evet. Burada yani göz göre göre bir göz durum. Göz göre göre. Evet. İkinci defa yapılan denetlemede bulgular daha da arttığı için tekrar uzmanlar diyor ki uçuşunun durdurulması lazım diyor World Focus'a, ama yine izin veriliyor. Bundaki en büyük etken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü özel bir kurum değil. Siyasi iktidara bağlı ve onun atadığı bürokratlarca yönetiliyor. World Focus'un da ilk uçağının kuyruk adı, bizde TC ile başlar kuyruk adları. Ve 3 harfle belirlenir. TC-AKP idi ilk uçağının bir de tarih adı. Verelim tabii hemen dinleyicilerimize. Bu olay 30 Kasım 2007 tarihinde oldu. Yani Isparta'da Atlas Jet uçağının düşmesi şeyde enteresan. Evet, yani bu yakınlıklar. TC-AKP. AKP idi. Evet. Düşen uçak da AKM. Evet. Yani ikinci uçakları da AKP düşmedi ama şu olabiliyor. Esas vurgu yapmak istediğimiz şey ve iş cinayeti dememizin sebebi, havacılık şirketleri özerk, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü özerk bir kurum olmalı. Denetim sistemi özerk olmalı ki bu tür şeylere izin verilmesin. Aynı madende denetleyip rapor verilip kapanması gerektiğini söyleyip de maden şirketine hani itiraf etmişti Çalışma Bakanlığı bir madeni kapatmaya kalkıyoruz, herkes 40 kişi arıyor diye. Bunun gibi kaç 40 kişi aradı ki World Focus'un uçuşuna izin verildi. Atlas Jet'te buradan uçak kiraladığı için sorumluluktan da kurtulamaz Atlas Jet. Çünkü kiralayacağınız şirketi de araştırmak lazım yolcularınızın güvenliği açısından. Ciddi bir boşluk vardı. Yargı da bunu gördü ve Sivil Havacılık Genel Müdürü'yle yeterli olmasa da sorumlular, bir bürokrat hapis cezası aldı. Şimdi Yargıtay'da onanmadı henüz ama önemli bir aşamadır diye düşünüyorum ben. Çünkü uçak kazaları da sivil havacılıktaki özellikle iş cinayetidir, önlenebilir kazalardır. Özellikle kaynağında yorgunluk, plansızlık, programsızlık, keyfi değişiklikler, denetimsizlik gördüğümüz kazalar gerçekten iş cinayetidir. Atlas Jet kazası ve Isparta kazası bunun çok tipik bir örneği. Örneği. Hem de taşeron sistemi gibi düşünebiliriz. Çünkü World Focus bir taşeron firma gibi görev yaptı orada. Evet, yani Atlas Jet diye bir firma var, bir hava yolları şirketi ama uçak sahibi değil. Yeterli olmuyor kendi uçağı diye oradan uçak kiralıyor ekibiyle beraber. Evet. Bir taşerondan hizmet satın alıyor yani. Evet. Orası da denetimsiz ve bir sürü eksikle beraber, pilotların eğitimi dahil. Dolayısıyla gidip böyle 57 insanımızın hayatına mal oluyor işte. Evet. Peki bugün sabahleyin Nepal'de gerçekleşen olayla ilgili ne düşünüyorsun? İlk gördüğün nedir? Bir kez pas geçtiğini biliyoruz bundan. Piste. Evet. Bu sisli bir hava var. Katmandu yüksek. Onu zaten şeylerden de görüyoruz. Evet. Cep telefonlarıyla yapılmış olan çekimlerden de evet. Görüyoruz. Dolayısıyla yani kötü görüş koşullarında orada da ILS var mı yok mu çok emin değilim açıkçası. Ama kaptanın, pilotların piste normal bir iniş yaptığı, daha doğrusu normal mesafede oturuş yaptığı anlaşılıyor. Pist ortalarından dışarıya çıkmış. Büyük bir ihtimalle bir lastik patlaması söz konusu ki bunu doğrulayan bazı şeyler aldık. Görüntülerdekiler piste çıktıktan sonra lastik patlamış olabilir. Evet. Ama sola doğru pistten çıktığına göre oturuştan sonra kolay kolay bir uçağın oturuş derken piste temas ettikten sonra evet. Kolay kolay bir uçağın sağa sola sapması yan rüzgar söz konusu olmadığı sürece mümkün değil. Burada da sis olduğuna göre kuvvetli bir rüzgar yok. Sis olabilmesi için zaten 3-4 knotluk bir rüzgar olması gerekir. Onu aşan durumlarda sis dağılır. Rüzgar olmadığına göre tek bir etken kalıyor. Kaygan pistte lastik patlamışsa bu kaçışı, tabii pilotun görevi bu kaçışa engel olmaktır. Evet. Yine de pilotun hatası söz konusudur ama lastik patladıktan sonra bütün olanaklarla steering, rudder ve aksi tarafa fren yaparak tutmaya çalışır. Ama tutulamayabilir kaygan pistlerde. Tabii kaç lastik, çünkü tek bir lastik değil. Sol tarafta mı? Örneğin 4 tane lastik var. Bir tanesi patlarsa hiç etkilenmez gibi düşünülebilir. Ama bir 2 tanesi veya 3 tanesi patlarsa mutlaka ciddi bir kaçış olur. Evet. Pilotun tutması zorlaşır. Her koşulda pilot tutmalı tabii onu pist içinde. Ancak incelendikten sonra ortaya çıkar. Elbette. Daha çok yeni bir hadise. Nepal havaalanı nasıl bir havaalanıdır? Ben oraya iniş yapmadım ama irtifa deniz seviyesinden yüksekliği fazla. Burada belki bir tek şeyi söyleyebiliriz zaman açısından kısıtlılık yoksa. Yok tabii ki. Bu tabii havacılıkta neye odaklandığınız çok önemli. Yani ben mesela bunun kamuoyu dahil bizler de sizlerle programda yaptığımız programlarda hep bunu söylerdik. Yani kazalar olduktan sonra değil olmadan. Tedbirler alınmalı. Tabii. Olmadan uyarılar risk hesapları yapılacak. Evet, uyarılara kulak vermeli şirket yöneticileri. Evet. Ben bunda çok büyük eksiklik olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Mesela Sivil Havacılık Akademisi olarak bizler bazı şeyleri uyarılar yapıyoruz kamuoyuna. Türkiye'de çok ciddi riskler var. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye'deki şirketlerin yönetiminde de. Ama öne çıkan şeyler emniyet olmuyor. Örneğin hep biz reklam yıldızlarıyla uçakta ikram edilen işte aşçıların yaptığı yemeklerle bunlarla öne çıkıyor ve bunlarla ödüller alıyor şirketler ve bu yetiniliyor bununla. Evet. Ama emniyet olarak o Vehbi Koç'un çok önemli bir söylediği bir anekdotu var. İzin verirsen paylaşalım. Lütfen, tabii, onu. Tabii. Mesela Vehbi Koç şöyle bir anekdot diyor ki işte ilkokulu bitirdim bir sıfır koy diyor kendine bir defter aç yaz diyor bir değer üretecek. Ortaokulu bitirdim bir sıfır daha işte lise üniversite yaptığın işler aldığın eğitimler bunların hepsini yan yana getiriyorsun. Şimdi diyor sağlığın yerindeyse bunların başına bir koy. Evet. Bir yoksa sağlığın yoksa değerin sıfır oluyor. Tabii insan eğitimin ne olursa olsun. Evet. Yani insan değerini rakamla ölçmüyoruz ama havacılığa bunu uyarlarsak havacılıkta bu bir rakamı kazadır. Kaza kırımdır örneğin. Ben bakıyorum 2011'den bu yana Türk Hava Yolları 4. pistten dışa çıkmış örneğin. İşte istediğiniz kadar. Ha enteresan yani 4 yılda evet, veya 3,5 biri yılda. Geçen ay olmak üzere. Tabii evet. Burada pilotların yorgunluğu, planlığı, bakımlarından ben bir kuşku duymuyorum ama bir sürü etken olabilir. Şanssızlık da diyebilirsiniz bunu ama havacılıkta şansa yer yok. Bu şanssız kaza olasılığını sıfıra indiren, minimuma indirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunlar odaklandığınız şeylerle ilgili. Yani o yüzden biz emniyetli hava yolu şirketlerimizle değil de bu tür şeylerle öne çıkıyor Türkiye'deki sivil havacılık şirketleri. Bu baştaki bir rakamı bir tane kazanız varsa işte öbürlerinin hepsini sıfıra indiriyor. Sıfıra indiriyor. Şimdi Bombay'da bir 2011'de çıktı. 2012'de Paris'te işte peş peşe 3 ay olunca bunlara dikkat etmek eğitimdeki bazı şeyleri açıkları görmeye çalışacak şekilde kendini ayna tutması lazım şirketlerin. Bir uyarıları dikkate almaları lazım. Kamuoyunu da bu konuda kandırmamaları lazım. Yani biz çok iyi yemek ikram ediyoruz. Havacılık restoran değil bu. Gökyüzü restoranı değil. İnsanlar da orada emniyet için görev yapıyorlar. Hostesler, kabin memurları dahil olmak üzere. Tabii. Buna odaklanmamız lazım ki önceliği ona vermek durumundayız. Peki riskli havaalanları var mıdır? Dünyada bütün havaalanlarını değerlendirmeye kalktığımız takdirde. Kuşkusuz var. Bunlar için de özel eğitim şartları gerektiriyor. Örneğin bizde Gazi Paşa yeni başladı uçuşa. Evet. Gazi Paşa'ya gitmesi için bir pilotun daha önceden simülatörde havaalanına iniş kalkış eğitimi yapması gerekir. Ha, enteresan. Yine de bu. Oraya gidecekken mutlaka daha önce oraya iniş kalkış yapmış bir pilotun yanında gitmesi lazım. Yani siz şimdi mesela pilot eğitirken Gazi Paşa'ya gelecek hafta uçuş yapacak olan bir pilot söz konusuysa onu mutlaka daha önce simülatöre mutlaka sokuyorsunuz. Evet, Gazi Paşa'ya iniş kalkış yapıp hatta orada bir motor arızası olursa, tek motora kalırsa gibi eğitimlerle o eğitimi alan pilot oraya planlanabilir. Yoksa herhangi bir pilot gidip ben Gazi Paşa'ya iniş yapıyorum demez. Böyle belli Katmandu da bunlardan biri bildiğim kadarıyla. Öyle mi? Yüksek bir meydan ve buradaki yaklaşma. Yani bu sabah Türk Hava Yolları'nı ama çıkan uçağın. Yani onda başka faktörler var mıdır bilemiyorum ama bu pas geçtikten sonra ikinci bir defa pilot üzerinde ciddi stresler oluyor. Yani şirketlerin geçmişte bu hatalarını gördük. Yani pas geçen pilota neden pas geçtin, niye pas geçtin gibi baskılar yapan şirketler oldu. Bizim iddiamız pas geçen pilota nedeni sorulmaz. Bu pilot indikten sonra zaten rapor verecektir. Onun nedenleri hakkında bilgi verecektir ve ders alınır bundan. Biz de pas geçen pilota ceza bile verildiğini biliyorum daha önceki yıllarda. Maalesef bu raporlaşma kültürünü tahrip ediyor tabii. Evet. Böyle bir baskı olabileceğini düşünüyorum kaptanın üzerinde. Pas geçmenin uçuş riski yaratması diye bir şey söz konusu mudur? Kesinlikle yok. Pas geçme iniş kadar, kalkış kadar doğal bir manevra. Yani havada biz birkaç sefer aslında pas geçişe benzer manevralar yapabiliriz. Uçak gelirken örneğin yaklaşmada bir holding yapar, bir bekleme yapar gibi. Bunlar da pas geçişi. Eğer havaalanı pistleri de müsait değilse birkaç tur atıyoruz, dönüyoruz falan. Evet, bu bir beklemedir. Pas geçiş son derece doğal bir manevradır. Ve pilotun inisiyatifidir herhalde bu. Tabii değil mi? Öyle. Yani pilot emniyetsiz görünce mesela 500 fitin altında eğer istikrarlı değilse, stabil değilse uçak, pilot pas geçmekle görevlidir zaten. 500 fitin altında süratiniz, yaklaşma açınız uygun değilse pas geçmek zorundasınız aslında. Ama tabii bu bir baskı yaratır pilotlar üzerinde. Elbette. Daha önceye, 500 fitten önceye almak lazım hataların giderilmesini. Evet. Şimdi bu noktada bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Evet, dinliyoruz. Yes! Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konuğumuz Bahadır Altan, öğretmen, kaptan, pilot ve Air Kule yazarı. Evet, programımızın başında da belirttiğim gibi Bahadır, bu Şubat ayı iş cinayetleri raporu yayınlandı İş Güvenliği Meclisi tarafından. Evet, 81 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. Taşımacılık iş kolunda 16, belediye genel işler iş kolunda 11, inşaat yol iş kolunda 10, tarım ormanda 8, gıda şeker iş kolunda 8 işçi vatandaşımız, metal iş kolunda 5 işçi, ticaret büro eğitim sinema iş kolunda 4 emekçi, gemi tersane deniz liman iş kolunda 3 işçi, sağlık sosyal hizmetler iş kolunda 3 işçi, madencilik 2, petrokimya lastik 2, ağaç kağıt 2, çimento toprak cam 2, enerji iş kolunda 2 işçi, tekstil deri iş kolunda 1 işçi, savunma güvenlik iş kolunda 1 işçi ve çalıştığı iş kolunun belirleyemediği İş Güvenliği Meclisi'nin bir işçi vatandaşımız iş cinayetlerinde can verdi. 77'si işçi. 81 emekçinin, memur statüsünde çalışan iki kişi, çiftçilerden, küçük toprak sahiplerinden ve ikisi esnaflardan olmak üzere dördü kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor. 4 kadın, 1 çocuk, 3 göçmen işçi, 9 ölüm İstanbul'da, 7 ölüm Mersin'de, 5 ölüm Ankara ve Konya'da, 4'er ölüm Bursa, Hatay, İzmir ve Kütahya'da. 3'er ölüm Karabük, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Samsun ve Şanlıurfa'da. 2'şer ölüm ise Antalya, Aydın, Isparta ve Muğla'da. 1'er ölüm ise Afyon, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Mardin, Niğde, Ordu, Rize, Tokat ve Trabzon'da yaşanmış. Yani iş cinayetlerinin olmadığı kentimiz neredeyse yok. Tabii ki bu kentler başka aylarda da farklılık gösterebiliyor. Bir hatırlatma yapmak için 2013 yılında tespit edilebilen 1235 işçi vatandaşımız canını kaybetti. 2014'te ise 1886 vatandaşımız kaybetti. Durum bu. Tablo son derece kötü ve endişe verici. Çünkü bunların önlenmesi konusunda da o kadar önemli tartışmalar yapılmasına, konuşmalar yapılmasına rağmen ciddi önlemlerin alınmadığını görüyoruz. Geldiğimiz noktadan devam edersek senin sanıyorum bu konuda da söylemek istediğin birkaç şey olacaktır. Vallahi bu ne kadar kolay söylüyoruz artık. Evet. Kanıksamak herhalde en büyük tehlike. Yani doğru. Biz her ay İSİK Meclisi'nin yayınladığı raporu okuyoruz. Geçen ay bir toplantı yapmışlardı. Bir çalıştay vardı Petrol İş Sendikası'nda. Ben de katıldım. Orada bu iş cinayetleri konusunda bir hukukçu arkadaşımızın Erbay Yücağan bir sözü var. Çok çarpıcı. Yani diyor ki bir ülkede bu kadar çok insan ölüyorsa ve adının başında işte işçi, emek, geçen siyasi örgüt, sendikaların bunu birinci sorun yapmamalarına ben şaşıyorum diye. Esas problem bu sanırım. Doğru. Sendikalar bunu birinci sorun bile yapmıyorlar. Yani Başat ülkede insan hayatı 81 kişi ne demek? Dile kolay, biz de burada rakam gibi söylemeye başladık. O kadar kanıksanıyor ki bu işler. Yani bunu bir kere değiştirmekle ucuz, o kadar kolay ölüyoruz ki yani işçiler olarak çalışırken ölmek mutlaka kader değil falan, ama siyasal iktidarın bu konuda gerek bakanlarının gerek Çalışma Bakanlığı'nın müfettişlerinin çok ciddi payları var ve bu sorumluların yargılanmaması da çok büyük bir handikap olarak düşünüyorum. Evet, maalesef öyle. Ki yer kaza bir ülkede eğer insan hayatı bu kadar ucuzsa, yani bu ülkenin havacılığında da daha farklı bir tablo beklemek mümkün olmuyor. Yani hava kara trafiğinde de, kara hava deniz ulaştırmasında da sanırım daha farklı bir tablo beklenmiyor. Çünkü çözümleri de arayacağımız yer insana yatırım yapmak. Burada çok ciddi eksiklikler olduğunu sanıyorum. Evet. Enteresan bir değerlendirmen var senin. Karadaki kazalarla havadaki kazaların nedenleri arasında hiçbir fark yok aslında diyorsun. Evet. Yani esas olarak riske girebileceğini düşünebileceğimiz alanlarda baştan önlem almazsak, karada da olsak, havada da olsak, denizde de olsak evet, benzer yani, olaylarla, kazalarla bilinen nedenlere rağmen bu nedenlerin ihlal edilişini görüyoruz biz. Evet. Tabii bu kamu spotlarında gördüğümüz gibi bir şeyden söylemek istemiyorum. Yani evet, öyle bir şimdi kamu spotlarında öyle bir halde bu iş cinayetlerini indirgenmiş ki diyor ki yani bakarsan işçi hata yapıyor. Baretini takmıyor, ölüyor. Evet. Halbuki hiç de böyle değil tabii. Ama trafik kazalarında ve havacılık kazalarında şöyle bir şey söylemek mümkün. Yani insan kendi canının kıymetini anlayacak, onun bilincinde bir evrim geçirmiyor. Çocukluğundan beri. Biz küçüklüğümüzde başlıyoruz ailede işte tokat yemeye, başımıza vurulmasına, okulda devam ediyor, sonra askerde devam ediyor falan. İnsanlar kendi hayatlarının bence kıymetini bilecek bir ortamda yetişmiyorlar ve çok kolay riske atabiliyorlar hayatlarını. Yani hatalı sollama nasıl yapabilir bir insan veya işte 140-150 kilometre hızla nasıl gidebilir, alkollü nasıl araç kullanabilir, bunların kazaya yol açtığını biliyor. Ama bildiği halde bunu yapabilmesi kendi hayatını çok kolay riske atabilmesinden kaynaklandığını düşünüyorum ki askeri havacılıktaki hava kuvvetlerindeki kazaların birçoğunun nedeni bu tür cesaret gösterileri, kural ihlalleri olduğunu düşünüyorum bizim zamanımız. Şimdi biraz daha belki azaldı ama geçmişte yani bizdeki karayollarındaki durumdan hiç farklı değildi. Örneğin 80'in ikinci yarılarında 100 bin saatteki kaza kırım oranı bizde 11-12 gibi çok büyük rakamlardı. Bunları tek haneli rakamlara çekmek için bir çaba sarf edildi. Çekildi de kısmen. 8'e 7'ye düştüğü yıllar oldu. Ancak dünyaya baktığımızda dünya genelinde bu 100 bin saatte 2, 3 gibi rakamlar. Mesela bir ülke örnek verebilir misin? Amerika'da %2,3'tü. Örneğin 88 yılında bizdeki oran o zaman 12 idi. Evet. Hava kuvvetlerinde kullanılan uçak sayısı ve görevli personel pilot sayısı da neredeyse 10 katı daha fazlası olmasına rağmen, uçuş saati fazla olmasına rağmen. Tabii burada az uçuş yapan ülkeler daha az kaza yapar ama baktığımızda işte Pakistan, İran, Türkiye hep ilk üçü paylaşırlar askeri kazalarda. Bu ülkenin gelişmişlik düzeyiyle bunu sıralayabilir miyiz? Pakistan, İran, Türkiye. Evet. Yani bizim gibi ülkelerde hava kuvvetleri bazında askeri havacılığın kazaları hep ön sıralarda oldu. İlk üçü paylaştık hep. Sivil havacılıkta da böyle. Ama Avrupa'nın ikramda birincisiyiz. Evet. Yani çok iyi yemeklerimiz var. Bunun bir kıymeti olmadığını, yani bu kıymetlidir de bunu bir kenara koyalım. Önce bu emniyet işini bir halledelim tabii de. Tabii öncelik. Tabii ki yemeğimizle de övünelim lazım. Yani bir ona tabii bir itirazım yok ama diğerini ikinci plana attığımız zaman, o zaman aslında işte insanı ikinci plana attığımız zaman emniyeti ikinci plana atıyoruz. Yani bu tür şeylerin, kazaların önlenmesinde temel faktör şey açısından, havacılık açısından eğitim. Evet. Eğitim de insana yatırım yapmakla mümkün. Bu eğitimsiz insanların kaza yaptığı anlamında bunu kastetmiyorum. Genel olarak esas eğitim, yönetim bazındaki insanların eğitimi. Örneğin bizde CRM dediğimiz kaynak akılcı ve etkili kullanımı. Diye tercüme edebileceğimiz ana konu ki bir kaptan için çok önemli, uçuş ekibi için çok önemli bir konudur. Bir ekip çalışmasıdır havacılık. Kazaların olmasına engel olan, kazaların vuku bulmasını engelleyecek şey de bu ekip çalışmasının çok iyi işlemesiyle mümkün. Bu en yukarıdan, yönetimden başlıyor. Yani esas eğitim görmesi gerekenler, eğitim dediğimiz zaman sadece pilotların eğitimi gibi algılanıyor. Öyle değil, esas işte yöneticilerin bu anlayışa uygun bir yönetim anlayışını hayata geçirmeleri lazım. Buna da biz raporlaşma kültürü diyoruz, adil kültür diyoruz havacılıkta. Just culture İngilizcesi uygulanan kültür. Bu da özetle şunu getiriyor. Yani insanlar işini yapmaya çalışırken, iyi yapmaya çalışırken yaptığı hatalarından dolayı cezalandırılmamasını ve bunları getiriyor. Rahatlıkla rapor evet. edebilmeleri. Böyle olunca işte o hatalardan dersler çıkartılabilir ve bir sonraki kazanın önüne geçilebilir. Ama bizde böyle bir anlayış maalesef yerleşmedi. Bizde iktidarın başka alanlarında gördüğümüz gibi ceza mantığı var. Yani siz bir hata mı yaptınız bedeli işten atılmak oluyor. İş güvencesinin olmadığı bir yerde insanlar hatalarını rapor da etmiyor. Bu raporlaşmak tam böyle yumurta civciv hesabı at başı gidiyor ve bu hale geliyoruz ne yazık. Evet, şimdi dinleyicilerimize bir siteden bilgi vereceğim hemen. Bu havacılık şirketlerinin, hava yolları şirketlerinin ratingini ölçen uluslararası bir kuruluş var. airlineratings.com adresinden bütün bilgilere ulaşmak mümkün ve orada istediğiniz hava yolunun ratingini ki en yüksek yıldız 7 yıldız. Burada 448 tane havayolu şirketi inceleniyor her yıl ve her yıl değerlendirmeler yapılıyor. İşte 7 yıldız sahibi olan şirketler, 6 yıldız sahibi, 5 yıldız sahibi. Bu anlamda da en güvenliden başlayıp 1 yıldız hiç güvenli değil sıralamasında rahatlıkla evet. Arzu ettiğiniz şirketleri görebilirsiniz ki senin mesela bir İngiliz Hava Yolları şirketi örneğin var. Hatırlayabildiğin kadarıyla 30 yıl dedin ama belki evet, daha mesela, da fazla. Söylememizde bir mahsur yok yani bir rekabete falan mesela örneğin işte British Airways gibi, Cathay evet. Pacific gibi şirketler hiç kaza yapmamışlar 30 yıldır. Dolayısıyla bu övünülecek bir şey tabii. En tabii. azından hedeflenilecek bir şey evet. bu. Bunu nasıl yaptıkları, nasıl evet. gerçekleştirdikleri. Ya bu ülkedeki sistemle ilgili olduğunu düşünüyorum. Mesela bizde havacılık o kadar hızlı büyüdü ki planlı bir büyüme de değil de bu. Dolayısıyla personel yetersizliği herkesin itiraf ettiği bir şey. Türkiye'de tam sayısını bilmiyorum ama çok ciddi miktarda yabancı pilot var ve hala dışarıdan yabancı pilot ithal etmeye çalışıyor Türkiye. Açıklarını kapatmak için. Tabii bu ciddi bir dil sorunu, bir standartizasyon sorunu getiriyor. Onun yerine işte insan faktörü havacılıkta %70 çok ciddi bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Yani kazaların %70'i insandan dolayı oluyor. Dolayısıyla bizim nereye yatırım yapmamız lazım? İnsana evet, yatırım insana, yapmamız tabii. lazım. Biz tam tersini yapıyoruz. Dışarıdan insan ithal ediyoruz. Ve nasıl bir eğitim aldığını bilmeden hatta içerideki pilotlara bir sürü sınavla engeller konulurken dışarıdan ithal ettiğimiz pilotları hemen kaptan sandalyesine oturttukları görüldü daha önceden. Şimdi biraz kontrol altına alındı ama esas mesele bu. Mesela Türkiye'de neden yeterince pilot yetiştirecek okul yok? Bunlara olanaklar sunulmuyor. Var olan uçuş okulları da neredeyse Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim tarafından sık boğaz ediliyor. Üniversiteler buna yatırım yapamıyor. Sadece Anadolu Üniversitesi'nde Eskişehir'de. Bir ilk kurulan okuldur o. Gözbebeğidir ama kapasitesi çok sınırlı. Şimdi Özvey'in de IJET'le birlikte bir pilotaj eğitimine başlıyorlar. Bizde özellikle bu konuda söylenebilecek bir şey kadınların sektöre girmesiyle düzeleceğini düşünüyorum ben açıkçası. Ki öğrencilerimden de gözlüyorum yani kadınlar bu meslekte çok başarılı oluyorlar. Evet airline havayolu pilotluğunda evet. belki işte jetlerde de aynı başarıları gösteriyorlar ama yani sivil havacılıkta benim gözleyebildiğim şey o. Kadınlar çok daha başarılı oluyor ki epey kadın öğrencim oldu. Gerek Anadolu Üniversitesi'nde pilot yetiştirirken gerek şimdi. Çok daha çünkü böyle hırsları, kuralları ihlal edecek yanlışları delikanlılıkları. Hiç öyle şeyleri yok. Kuralları çok iyi öğrenip uyguluyorlar. Fiziksel bir yetenek de istemiyor zaten. pilotluk dikkat istiyor, çabukluk istiyor. Buna yönelik bir eğitim istiyor. Kadınların bu alana kabulü de çok yakın tarihtir değil mi? Yani maalesef hem çok yakın. Yani parmakla gösterilecek kadar. Hem hava kuvvetlerinde hem şeyde sivilde aynı havacılıkta şekilde. Yani kadın pilota yer verme konusunda şirketler tereddüt etmiştir yıllardır. Tabii. Hani göstermedik böyle bir şekilden ibaret bir. Biraz hava kuvvetleri için de geçerli bu yani. Evet. Tabii. Ama şimdi anlaşıldı ki gerçekten örneğin tabii ki oran çok düşük ama daha kaza yapan kadın pilot yok. Çok enteresan. Kaç yıldan beri sivil havacılıkta var? 97'de ilk mezunlarını verdi Anadolu Üniversitesi. O zamandan beri birisi benim öğrencim olduğu için övünüyorum onunla. Çok güzel. Emel ismi, diğeri Alev'di. İlk bizim yetiştirdiğimiz, sivil havacılığın yetiştirdiği pilotlar. Tabii ki işte Sabiha Gökçen'den beri belki var ama farklı bir şey. Yani tabii. Sivil değil onlar. Dolayısıyla 97'den beri sektörde var. O kadar yeni ki işte yani 16 yıllık falan çok bir geçmiş. Ama kaptan pilot olabildiler. Tabii herhalde. Kaptan pilot, ikinci pilot şu anda kaptan olmaya yaklaşan, tecrübe kazanan kadınlar var. Onları teşvik etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Liseden sonra bu tür şeyleri, bölümler açan üniversiteleri devletin teşvik etmesi lazım. Maddi olanaklar sağlanması lazım. Uçuş okullarına işte sportif havacılığın da yapılabildiği küçük meydanlar tahsis edilmesi lazım. Devlet hava meydanları işletmesi. Örneğin 3. havalimanına milyarlar yatırılıyor ama esas Türkiye'nin ihtiyacı bu değil. Türkiye'nin ihtiyacı altyapı, insan altyapısı esas önemli. Onu kuvvetlendirecek yatırımlar. Bu olmadan yani 3. havalimanındaki pilotları, uçakları hangi pilotlar uçuracak? Daha mı fazla yabancı pilot ihtiyacı doğacak yani? Halbuki işte insana yatırım yapmak lazım, eğitime yatırım yapmak lazım. O konuda maalesef çok uzak görüşlü bir anlayışımız söz konusu değil. Evet. Peki bütün bunlardan hareketle ve tabii elimizde istatistikler yeterince yok. O konuda da bir sorum olacak. Mesela birçok yabancı kuruluşun şeylerine girdiğin zaman, internet sitelerine girdiğin zaman çeşitli şeyleri alabiliyorsun, istatistikleri alabiliyorsun. Türkiye'de bu durum nasıl? Mesela Türk Hava Kuvvetleri'nin sitesine girdiğimiz zaman herhangi hiçbir bir bilgi alamazsınız. Evet, bir istatistiğe rastlayamıyoruz. Yani, ama mesela Amerika'da veyahut da İngiltere'de, Hollanda'da nasıldır bu durum? Şimdi orada sanırım bizde de bu yasa gereği belki milletvekillerine bu konuda bir görev yükleyebiliriz buradan Gürhan abi. Yani bilgi alma yasası gereği meclise sorsunlar bence. Değil mi? Gizlilik gereği diye yayınlanmayan şeyler aslında gizli bilgiler değil. Yani bunu Türkiye'de kaç tane F-16 düştü, kaç tane F-4 düştü, bunların kaza kırım oranları neydi, pilotaj mıydı, hatalar neredeydi, bizden daha iyi bildiğine eminim Amerika'nın veya başka hava kuvvetlerinin. Yani bunlar düşman kuvvetler bilmesin. Değil, bilmeyen halkımız sadece. Evet. Bizler bilmiyoruz. Buna araştırma konusu yapmak lazım. Yani neden örneğin hava kuvvetlerinde niye kol uçuşunda yere çarpmalar çok fazla, kolda çarpışmalar çok fazla, oran olarak çok fazla. Bunların araştırılması lazım. Şöyle bir bakış açısı gerekiyor sanırım. Yani kazaların engellenmesi için geriye dönük nerede hata yaptığımızı araştırmak için ta ilkokuldaki eğitim seviyesine kadar gitmek gerektiği yerler var. Bakıldığında. Herhalde. Yani inisiyatif kullanamıyor diyelim ki pilot hata yaparken. Başka faktörler devreye girebiliyor. Zaman olsa da böyle birkaç kazayı detaylı keşke konuşabilsek. Örneğin böyle bir kol, dörtlü kol kalkışındaki çok tipik bir kaza vardır. Çok trajik bir olaydır. Kısaca söz edeyim isterseniz. Lütfen. Biraz var vaktimiz. Evet. Ben de fırsat bulmuşken sanırım bu konudaki kurtlarımı döküyorum. Yani öyle üzücü ve hafızalara ama kazınmış olaylar var. Ama biz şeyde de bunu yaptık. Var. 2009 Amsterdam kazasında da evet. Kaza o zamandan raporlarını buraya da ne kadar falan kaza oldu değil, değil mi? Mi? Tabii. Evet. O zaman ben yapmıştık. Bayağı detaylı bir çalışma yürütüp sayenizde. Evet. Evet. Estağfurullah. Antalyalara sen bağlandık. Oradan bir kaza kırım uzmanı arkadaşımız destek vermişti bize. Rahmetli Ünal Rahmetli anıyorum ben de onu. Şimdi mesela bu kazada şöyle bir şey vardı. 4 numara sırayla peş peşe piste giren 104 F-104 uçağı sırayla fren bırakarak kalkışa başlıyorlar. Onar saniye aralıklarla. Şimdi bunların içinde 2 numara olarak kalkışa başlayan uçak, arkasından hareket eden uçağın afterburner'ın devreye girmemesi üzerine bir uyarı alıyor. Pisbaşı nöbet subayı diyor ki afterburner devreye girmedi, abort et diyor, ama buna değil. Bir ta gerideki uçağa söylüyor ama numarada belli olmadığı için, belirtmediği için numarayı, kesilmiş yerden henüz kesilmiş uçağı piste tekrar oturtarak bariyeri de parçalayıp giderek pist sonunda paraşütle de atlayamadı ve şehit oldu bu Teğmen. Şimdi bu kaza incelenirken tabii pisbaşı nöbet subayına suç buldular. Neden iki numara diye belirtmedin diye. Üç numara ya söylediği ikazı, iki numara kendisine söylenmiş gibi algılıyor çünkü. Şimdi bu çok önemli bir farklı. Mesela kaza kırımı incelerken bizde ne yazık ki bu yapılamıyor. Halbuki örneğin bu kaza Amerika'da olsaydı bu pilotun neden bu inisiyatifi kullanıp kalkmış uçağı kalkışına devam ettirmeyip indirdiği şeklindeki bir hataya düştüğünü ta bunun eğitim sistemi, aile yapısına kadar inceleyip bulmak mümkündü. Bizde bu denli geriye dönük ve eğitim sistemini sorgulayan bir bakış açısı kazaların incelenmesinde yok. Çünkü özerk bir yapımız yok. Yani onun gelip biraz zülfiyare dokunan sonuçlara vardığı yerde durduran, set çeken bir iktidar modeli var. Bu da gerçeklerin açığa çıkmasına engel olur. En büyük şeyimiz bu diye düşünüyorum. Evet, ben de senelerce önce hatırlarsın Amerikan Hava Kuvvetleri Libya'yı bombalamaya gittiklerinde Libya Hava Kuvvetleri'nin uçaklarıyla karşılaşıyorlar. Ve orada bir hava çarpışması da gerçekleşiyor. Ona ilişkin bir raporu okumuştum senelerce önce. İki ülkenin pilotları arasındaki temel farklılığın Amerikan pilotlarının çocukluklarından beri işte çeşitli bilgisayar oyunlarıyla zaten o çarpışmalara hazırlık yaptıklarını, çeşitli oyunlar kanalıyla büyüdükleri zaman da pilot olduklarında çok önemli beceriler geliştirebildiklerini ifade ediyordu. Hakikaten yani çocukluktan itibaren eğitimin son derece büyük önemi var. Bahadır, çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu program tabii ki burada kalmayacak. Evet. Aman kaza falan olmasın. Evet, olmasın keşke. Ama sanıyorum bu F-4'lere ilişkin kaza kurum raporları da yayınlanabilirse, o konuda da bir değişiklik yapılabilirse, keza Katmandu'da, Nepal'de toprağa saplanan uçak, pistin dışına çıkan uçakla ilgili kaza kırım raporları da yayınlanır ise onları da dinleyicilerimizle paylaşma imkanımız olabilir. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim ve bugünkü hadisede bir can kaybının olmayışı en büyük sevincimiz tabii. Evet, sevincimiz. Ağır yaralımız var herhalde. Kaptan arkadaşımızı tanıyorum, sevgili arkadaşım. Çok üzgün olduğunu da biliyorum. Buradan ona geçmiş olsun diliyorum. Hiç olmazsa kimsenin burnu kanamadı, ona şükredelim. Evet, bütün yolculara, ailelerine ve ekibe geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz buradan. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Bahadır Altan arkadaşımızdı. Öğretmen, kaptan pilot ve Air Kule yazarı. Air Kule'ye internet üzerinden ulaşabilirsiniz ve orada uzman birçok pilotun yazılarıyla karşılaşacaksınız. Tavsiye ederiz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla